leirer, et hav av farger og lyd. Våren skjønner da. La oss stille, det for det vi er med oss. Evig Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. Når månen ditt helges, la rynket ditt komme, la vinden din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglig brød, og tilgi oss vår synd, som vi tilgir våre skyldner. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren.